Oh, Sophia Town. Siku hizi namna gani maneno ya town? Siku hizi namna gani maneno ya town? Ukienda majengo Sophia Town. Ukienda majengo Sophia Town. Wakikuona wanakuzania mambo mengine. Wakikuona wanakuzania mambo mengine. Wanafikiri umekwenda kununua mapenzi. Wanafikiri umekwenda kununua mapenzi. Matembezi yako sio vile wanakuzania. Matembezi yako sio vile wanakuzania. Au pengine umekwenda kuona ndugu. Au pengine umekwenda kuona ndugu. Fanyeni adabu jamaa. Soko la mapenzi. Ebu bwana nionyeshe soko la mapenzi. Hayo yote ni matusi kwa sisi vijana. Hayo yote ni matusi kwa sisi vijana.